sa saka ak noko meuna lalé garawul sa ñap tudul amma ñi nga xamantene nak ñom dañu degeural dañ ne fokk ñu bolé len ñom ñu ne ñom ñu takaliko ñen ñi bu dé da nga len dang ko laal ci banex lañ takalé comme ibnu umar radiyallahu anhu mom dañu boko lalé ak banex ci la sa ñap du tojé mais boko lalé sa banex sa ñap du tojé am ñeneen ñi nga xam dañ dañ ni dedet boko lalé ak intermédiaire comme Shafi'i ñum Hanabila yarhamu manam comme Maliki bok sax la boko lalé sans intermédiaire ci la sayu ñap du tojé boko lalé sans intermédiaire sa ñap du tojé waye nak ñom d'accord nañ ci né loxo bi tenk bi mom tax mo tax ñuy wax kuko lal ak tenk bi d'accord wa deng kon yoy yep da fay tektale ne manam ak hadithu abu hurairah radhiyallahu ta'ala bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxne man afda kaffahu ila zakarihi biduni ha'il falyatawadda kep ko xamantene da nga jël sa loxo nga lal ko nga djublé ko sa tenk bi ci zakaram na nga japp legui nak mu dess ndax lal zakar manam kon bu boba dal ci li nga xamantene mom lañu mëna wax tamit manam moy ne fofu tamit manam lal bi nga xamantene moy lal direct bi amana moy yaq ndiap bu ci dess du yaq ndiap te bokku na ci likoy gëna deugëral moy hadithu Talq ibn Ali bi Talq ibn Ali radiyallahu anhu ming koy laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laajam bobu non ming ko koy laaj fekk bobu mingi joge fele ci yenente bi sallallahu alayhi mingi don tabax jumam je ci medina manam moy bi muy doog ñew medina ci lako laaje won laaj bi té mom Talq ibn Ali ci bopam radiyallahu anhu tokhal na né ci benen hadith né laaj né né in tokhal na benen hadith né ku laal zakaram day japp ci benen hadith ci ginnaw ci lañuy xamé né kon hadithu Busra bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anha mo gëna dëgël hadithu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu ci kaw loolu nak kon bu boba manam li imam al bukhari rahimahullah wax ne li mo gëna dëgeul ci buntu bi mom loolu dañ xamni loolu mo gëna dëgeul effectivement legi nak bu boba dañuy xamne kon kep ko xamantene da nga laal sa sakar mais ak directement sans intermédiaire sa ñap day yaq legi nak mu dess est ce jigen mom bu laalé peuyum ndax manam awram ndax njappam day yak wala det li epp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ni jigen ak gor bokku ñu atté waye li nga xamantene insha Allah moy li gëna deugar ndax hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As moy gor ak jigen ñoo ci nuru ndax amna hadith ndax bobu hadith dañ man massa farjahu falyatawadda kep ku laal sa peuy rek na nga japp wat bu boba gor ak jigen ñoo ci yam legi mu dess bu fekente ne ndax ginnaw gi ci la bok wala dit lolo tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim bole wuñ ko ci li upp ci ñom nenañ lal ci ginnaw yamul manam yamul ak ku lal kanamam ya lal ginnaw ak ku lal kanamam bokul donte amna lenn ci borom xam xam yu sukkandiko ci hadith bi mala wax sang ne kep ku lal sa pey farju manam sa awra rek na nga japp wat ñom ñu ne ginnaw gi ci awra bi la bok d'accord ñu ne ndax ginnaw ndax al fard mi ngi joge ci al infiraj ci ara moy lepp lo xamne dafa feul lu genn comme dafa genné awra yépp manam moy ci kanam ak ci ginnaw yépp dañu genné ci biir bu boba day japp wat mais mazhab bobu insha Allah taala li gëna deugër dal moy ku laal zakaram na japp légui mu dess kep ku laal sakaru xalé kuy lap xale makalan wala yu mel non wala mu koy defara ndax day japp wat li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ du japp wat donte amna yenn ci hanabila yi rahmatullah alayhim yu ne day japp wat li upp ci borom xam dañ du japp wat te insha Allah taala batay lolou moy li gëna deugar ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man massa zakarahu kulal zakara mom fal yatawadda na japp wa okay deng yoy yep kon ay masala la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ci ci question bi légui mu dess waccu li nga xamantene moy li gëna deugër comme ni nga xamne non lañ ko waxé sank moy du yaqku japp loolu mom moy mazhabu maliki ak zahiri rahmatullah alayhim donte ñi ci dess wa rahmatullah alayhim ndax amul ben dalil bu koy woné ndax amul ben dalil bu koy woné niki nonu itam masala benen masala bi mom moy xam lepp lo xamantene xam la wala nit ki dal lo xamantene dafa yobbu am xelam borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ko jël yobbu ko ci walu nelaw dañ ko jël boole ko ak nelaw atté boole ko ak nelaw ñu boole ko atté ak nelaw bok ndax lan ndax sabab la li ndax li nekk ci nelaw dal ba tax ñu ne day yaq ñap mo nekk ci xam ak lepp lo xam dal day tax bax nit ki andatul ak xelam bu boba kok tamit ñapam day dal yaq niki nonu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim boole nañ ci li nga xamantene manam legi manam masala yi nga xamantene insha Allah taala mom mo ci dess moy ben moy ana est ce julli kesse mom mo soxla japp wala def waxot han jazakallahu khaira faqidu tahurayn waqay insha Allah taala après dinañ ci ñew insha Allah ñu jël masala bi suñu paré daal wax masala faqidu tahurayn ñu jéxalé masala kon ndax julli rek moy waral japp bo wax nañ lene la julli day waral japp té lolu borom xoxo yëpp depp nañ ci mu dess jul salatul janaza at tabari ak shaabi rahmatullah alayhima ak len ci shaafi rahmatullah ala al jami' ñom ñoo ci wuté waye sino yoy day waral dafa war manam day waral japp niki nonu lal al qur'an mi upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ni dafa waral japp ndax hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu abubakar ibn hazm rahmatullah alayhi ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ni wa la yamassal qur'ana illa tahir ni al qur'an bu ko kenn lal lulul mu amé la kok tamit day dakoy waral benen bi mom moy li nga xamantene manam bokoy def da ngay waral japp mom moy tawaf wutek hanafiya rahmatullah alayhim yoy manam moy yi nga xamantene sumu djumul waxna yi nga xamantene ñom ñoy joy fokk nga am japp do ko def niki nonu bokku na ci nga xamantene nak sop nañ nga def nga am japp def ko mom moy sikkar ak yu deme non way yoy inshallah taala dinañ ci ñew ci hadith Uthman ibn Affan bi radiyallahu taala bi wax ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni mu don japp way bokku na ci li nga xamantene tamit manam yoy kon mom moy tamit yenen manam yenen masala yi ci aju legi mu dess masala li ñuy wax faqidut tahurayn moy lan faqidut tahurayn mom moy ko xamantene dafa ñak ñaari japp way manam dafa ñak ndox wala bok mënu ko jëfëndiko wala ba paré ñak lo xamantene dañu ci mëna timé wala mën nako tim mën na ci timé loolu nak nimuy mëna amé moy lu démé né nit ki ñu takk ko yéw ko de telle sorte que amul lu mu japp nu muy def wala ñu duggal ko ci place bo xamantene lu mëna japp ba paré tamit place bobu mënu fa timé comme kasso wala bok mu nekk masala ci avion julli jotna amul lu mu japp ndox amutul ak yu démé nek non yoy yep day waral manam mu nek ci bir masala liñuy wax faqidut tahurayn bu boba amna yeneen mbir yu meuna nek manam dal yi ay exemple la rek yo xamantene bi nga xamantene nak manam lol bobu masala borom xam xam yi ñent ngir rahmatullah alayhi niñu nekke ñent nonu lañu takaliko we ba am ci ñent position wa amma hanafiya rahmatullah alayhim ñom dañu ne du julli ñom dañu ne du julli ci waxtu julli bi waye da fay day fay ma maliki rahmatullah alayhim ne du julli du fay Shafi'i ni day julli waye day fay Hanabila rahmatullah alayhim ni day julli waye du fay muy ñent position amma Hanafiya rahmatullah alayhim ni ngi tek seen mbir fi ni ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum wa aydikum ila almarafiq ba aya ba jeex daf ni yeen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu so leen dey joggé pour julli na ngeen japp daldi après daldi pour du sangu farata su fekkete ne amna loolu mëna sangu lo farata bo amé janaba ba para dal ni bo leen ko amul na ngeen tim te waxul leneen yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi tamit daldi wax ci hadith bi di hadith abu hurairah radiyallahu anhu bi ñu nek mune la yaqbalullahu yalla du nangu salata ahadikum japp kenn ci yeen idha ahdatha dem tojalna hatta yatawadda mbetemu japp ñu ne nak te japp bi tektelewul rek ne japp moy japp bi parce que amna benen japp moy tim tamit def nako tuddé japp ndax li nga xamantene moy hadithu abu dharr bi nek ci sunan an-nasa'i abu dharr radiyallahu anhu bi nek sunan an-nasa'i rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne as-sa'idu at-tayyib wadu'ul muslim idha lam yajid al-ma' walau balagha sab'a sinin walau balagha 10 sinin fa idha wajada al-ma' falyattaqi Allah wal yamass bihi basharatahu mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dalni pak bu lap mom moy al wadu moy njapp ndox manam moy rap moy njapp fi julit di jappote moy fi mi timi bu amul ndox mune donte dem na bu fukki at waya su gisee ndox rek na ragal yalla rek tay se japp tay jël ndox mi diko laal yaram bi manam moy japp kon lolou limuy tekkale mom moy ak tamit bokku na ci li gëna deugëral wax joju moy hadithu abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala anhuma yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne la yaqbalullahu salatan bi ghayri tahuri yalla du nangu njapp go manam julli go xamantene laap amu ca kon ñom ñune kon lolou limuy tekkale moy comme yalla du ko nango fi nak te kon bu boba te comme njapp mom moy charte kon bi gëna mak ci julli laap kon moy chart bi gëna mak ci julli kon nak dañuy xaar ba nga am ko nga dogu julli ñom xalafi rahmatullah alayhim kon boba do japp do tim mais sa yoko mané ci nga koy doga def kon boba da ngay dajalé julli rek so paré nga fay ko maliki rahmatullah alayhim né do japp do julli né do julli té do ko fay ñune ndax lan ñune ndax li hanafiyyi rahmatullah alayhim wax ci ne do lolu feek amagul do japp ñune waaw ñune boole ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci yow julli ci waxtu am waxtu bu ngi faratal ci yow nga do waaw ñune nak ci am ay condition yu mu la tegal yo xamantene ci condition yoy la koy faratalé ci yow condition yoy nak su matul ci yow bu boba dot la warati comme ki nga xamantene dafa dofon wala bok majeur agul won wala jigen gi nga xamantene dafa gis ay mbeureugum wala yu deme nonu koku julli waruko ci jamono joju te pourtant daf ko narona war waye condition yi mu ko narona waré la suñu borom subhanahu wa ta'ala indi wul motax da kum condition yoyu matul boba du julli te du ko fay amma ki nga xamantene nak mom moy ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñune waaw ñu né d'accord nañu ak hanafiyyi rahmatullah alayhim d'accord nañ ak maliki yusuf ko fenn rek lañ d'accordul ak ñom moy né julli dafa nek farata ko xamantene du teggé ku doomu adama gi té mënu ñu ra yamalé ki nga xamantene mom jamono joju yegul na ak yegul mënu ñu yamalé parce que mbeur dafa am ay texte yu leer yu ci ñew ak yenen ak yenen dof et cetera ci angle ak xalat mais lañ imaginer ki nga xamantene day nelaw ki nelaw pourtant mom julli bu yewo même bu waxtu wi jalle da koy def te pourtant kien tegu ko jamono joju ndax condition yi matul bu boba nak dañ nan ko d'accord comme kon ce qui veut dire que ni da nga wara fay après d'accord comme hanafiye mais nak comme que yalla dafa ne julli mom farata la ci waxtu wi condition yi bu fekente ne amna lenn lu deñ lenen li mom man nga ko moy julli bi japp bi nga manul ak tim té sama borom subhanahu wa ta'ala dafni fattaqullaha mastata'tu ndangen ragal yalla seen kiem katan lolen man lima manul nak moy jappu ak tim waye li nga xamantene man nak mom moy julli bu boba kon damay julli mais bu boba nak comme que julli na te julli goga baxul ndax awmo won jappu awmo won lap bu boba damay dem ha suma pare damay lan dama koy fayat hanabilay rahmatullah alayhim ne len yeen sen lay yi ñom dañ ni da ngay julli waye do fay te lolu nak insha allah taala moy li gëna deugar parce que dañ ñom hanabilay rahmatullah ni wax lolu motax ibnu wahb ci malike yi rahmatullah ñom la jappale deeng nga ñom dañ ni da ngay julli mais do fay ndax likoy woné mom moy hadith usayd aisha bi radiyallahu anha bi nek ci ñaari sahih bi nga xamantene ci le sien ci la taxam gi reeroon bañu koy sété ji nek fo xamantene amuñu ndox pourtant dañu julli sahaba yi radiyallahu anhu dañu julli donte ndax lan tim waccu bul won ñu ne jamono ji nga xamantene tim waccu gul nak ak nit ki nga xamantene dafa nek fo xamne mënutu timé ñom mom ak ke ñoy am situation lool nak mu nek naf liñuy wax an nafs fi mawda an niza moy ak texte bu leer ci place bi nga xamne dañ ci xëccu bu boba nak ñom seen mazhab loolu motax seen mazhab mo gëna deugër insha Allah ci bobu mas'ala bu boba nak bu melni jeexal nañu mas'ala yi nga xamantene ñom ño aju won ci hadith bi ci walu fiqh te yoyu moy yi nga xamantene ñom ñu yëkëti woon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad على خلافات مولانا معاوية قيل عثمان ذو النورين والكرم على خلافات مولانا معاوية وقيل عثمان ذو على خلافك مولانا معاوية قيل عثمان ذو نورك والكرم على خلافك مولانا معاوية قيل عثمان ذو نورك كنت بتفلني على خلافك مولانا معاوية عثمان ذو نورك والكرم يا على خلافك مولانا معاوية مولى وقيل عثمان ذو نورك لقيت يمن لقيت مولانا خلافك مولانا معاوية قيل عثمان ذو نورك والكرم ما مدنا مختار في القيد يا سليا ليلى وجهي انا ابدا من عنا محمد أنا مختار في القدم يا سليا إلى وجهي أنا مولى عنا محمد أنا مختار في القدم يا ولنبي أذن الباري في نصب الأخر ذوقها ما تدري لإنكار والشعر يا وأول الآية العدل التي نزلت بعد وعد اللقاء من إله من وبعد يا أيوة جات مكت مولانا من في زاد العجيب المعتمر تاسم بعد يا أيوة جات مكت مولانا من خلاف العذاب المعتمر تاسم من ثم ابتدى في الريق خوفي طلبه فزايدين النار بالله وبعد يا حيو الرجال مكرر من الخلاف العزيز سجد فلني يا بعد يا حيو الرجال مكرر بودنا خلافها أنعام من ثم ابتدى قلني خوفي طلبه فسائلين النار بالبرنا وبعدوا يا حي الرجال مكررة مهنا لخلاف الأمير نجد مني يا رب يوم سوى صول الكبائب بالجد لو ينبغون اليوم بزعمنا وبعدوا يا من لي عمزات مثل عقد المختار الميتان فيزات ثم سعيد بيخ من الوان لي عمزات من في رأسي زاين وقال البعض ذاك جران العام تابع الأولى له الغنى مختار عيني بيجات ثم صنف بدفل النبي كما غازي هدي مبليدا قابل أنا على غلاف أتانا من ذوي القدر النبي كما غازي يهدي مبليدا قابل على غلاف أتانا من ذوي صنف بدفل النبي أبواب واتن عوزي ثم خفوة صفوان وبدر إيزال مع سليم أبواب واتن خفوة صفوان لخيط يمنا لخيط مولى أبواب واقن حزين ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم أبواب واقن حزين ثم غزوة صفوان سليم وقين قاع سبيق بعده خطفان ثم بحران أحد وقعة الغمم أبواب واتم غزين ثم قصوة صفوان وبدر شجال شمس بدفل قريضة ثم لعيان حبيبية وغابة خيبر وعد القرى السلمي أبواب واتم غزين ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم وعمرة للقى فتح حنين وقائد تبوك لروم في قصر أبواب واتم غزين ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم حنين زيد نظير هم وادق رن وغابة وسرايا فيا عد ذنبي أبواب واتم قصير ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم تنزل دفل النبي نبتي قد غزا بلا كذي من بالتسع فلسوا يوفا جدنا للرحم أبواب واتم قصير ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم فتح مريثيع بدر خيبر وقريضة طائف والخندق سليم أبواب واتم ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليم حج الرسول ثلاثا قبل موضا بعد عصوبا حجة لإسلام تنقلم أبواب واتم خطير ثم غزوة للميم ما فلا يغزوهما حتى هما بقى لو في الدين فوجا ففوجا مدة الأمم أممي حج الرسول ثلاثا قبل هجرتي هي بعد حسوبا عجة لإسلام تنتظمي ماذا لا يغضوهما حتى هما دخل مغلق فوجا أممي وأربع عمر الذي وقيل ثلاث لا ترى أبدا مخصي ختيلا فيني أبدا لا يزوم حتى أم دخل دخل في الدين فوجا فموجا كل أممي وكان خير الورى ستين بعد ثلاث معتيقا مهديين ويا من الكرم ماذا لا يعزوهما حتى هما دخل دخل في الدين فوجا ففوجا شمس بدفنني وكل كان فيه قعدة وقعت قد آمت عبيدك في الإيمان والسلم ماذا لا يعزوهما حتى هما دخل موجا في الدين فوجا ففوجا مردا قد دفنني سلم على سيدي قصة شفاعته مندى بالكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعته للكبائر شمس بدفل الليل وسلم على سيدي قصة شفاعته منجا من كبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعته للكبائر سلم على سيدي شناعة مولى لذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي فالشفاعة للكبائر يا جرى شمس الجير سلم على سيدي شفاعة مولى لذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعته للكبائر كي ينجو قد دفنني ذوي الكبائر كي ينجو من ذوي الكبائر كي ينجو من النقم يا ذوي الكبائر نمني غمي ومي الصبابات مقبادا عسى مولا مثل المصدق يرنجو الغدائم مني ورسول يا مولا بدنجا القادف لو صاوينا حبيب الله من رجمي جلال رب رفيع قال حين تاوقيل صبح في تكبيرنا العظم والرسول من يمن المولى بجنب الغالي اغناه اين حبيب الله جني دفنني صدر وقلب فؤاد للحبيب من الاخلاص والرحمه العظمى ومن رقم ورسول مولى بأذنى وعي حبيب الله من راتمي وقل من الذكر والتسبيح مولى لسان شفعته الوجه مغتنمي ورعصوه جاء bil yumnin mawdan jangalda bi odna o aina habibillah min ratmi wariqu sha'ru al asfa min mawdan jannati wan nafsi amman kaffu min karami jannati wan nafsi wayo Mawda ni jannati wa nafsi Tanti bi def len ni am nun shifa un zawabun sunna baybana Mawda ni ilmun wa sa'dun li bari lin nayr al amal jannati wa nafsi ammal tarfu zanani wa nafsi ammal tarfu min tarfu yeug ci medina jarna way ya allah